De Verenigde Naties verzamelt op dit moment bewijzen van mensenrechten schending van zowel Israël als Hamas. En deze zaken worden gemeld aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Maar hoe wordt het bewijs verzameld en wie kunnen er straks voor het strafhof gedaagd worden? Dat hoort u zo in de Nieuwsbv. Nu eerst, in het noorden van Israël groeit de onrust. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. De situatie rondom de Libanees-Israëlische grens lijkt steeds grimmiger te worden. Eerder waren er raketbeschietingen vanuit Libanon richting Israël. En ook nu zegt de Israëlische krijgsmacht dat er raketten worden afgevuurd vanuit Zuid-Libanon. Onderweg naar die grens in Libanon is correspondent Daisy Moore. Daisy, wat kun jij hierover vertellen over die situatie in het zuiden? Ja, gespannen situatie, want vanochtend, we hoorden het al, zijn er door Hezbollah raketten afgevuurd op Israël als revanche voor de 3 Hezbollah-strijders die afgelopen maandag zijn omgekomen. We kunnen nog niet bevestigen of daar vanochtend ook doden bij zijn gevallen. Israël heeft teruggeslagen in het zuiden van Libanon. We horen ook dat Hezbollah vanochtend het Libanese leger en de internationale veiligheidstroepen die hier gestationeerd zijn, geïnformeerd heeft locaties aan de grens onmiddellijk te verlaten. Dus ja, een gespannen situatie. Tot nu toe leek de rol van Hezbollah nog niet zo heel groot. Maar is dat aan het veranderen? Moeten we dat concluderen? Ja, dat moeten we afwachten of dat inderdaad zo is. Nu wordt dus gezegd, dit is retaliatie voor die 3 Hezbollah-strijders die maandag zijn omgekomen. Zij voelen waarschijnlijk dat ze dat moeten doen, hè, op zo'n moment als 3 van hun mannen zijn omgekomen. Maar goed, zo gaat het wel steeds verder natuurlijk. En escaleert het langzaam maar zeker van iets wat in het begin symbolisch leek. De steun van Hezbollah aan hun Palestijnse broeders in Gaza. Maar we zullen moeten afwachten wat de komende uren en dagen zullen gaan brengen. Maar dat het, ja, dat het potentieel heel gevaarlijk is, dat is wel duidelijk. Ja, hoor jij dat ook van mensen daar in het zuiden? Nou, de mensen waarmee ik spreek zeggen natuurlijk verschillende dingen. Er zijn genoeg mensen die zeggen, we zijn er klaar voor. Hè? De achterban van Hezbollah die hier in het zuiden goed vertegenwoordigd is. Maar er zijn ook genoeg mensen die bang zijn en die helemaal niet zitten te wachten op een oorlog. Die namelijk leven in een ongekende economische crisis die dit land al 3 jaar in zijn greep heeft. Ik sprak net iemand die zei, oké, en dan? Als het hier straks te gevaarlijk is, ik heb niet eens het geld om de benzine voor mijn auto te betalen. Hoe kom ik hier eigenlijk weg? En waar ga ik dan wonen? Mijn huis is hier. Ik kan wel naar het noorden van Libanon vertrekken, maar ik heb nergens om te verblijven. Dus wel gemengde berichten ook hier, hoor, moet ik zeggen. Daisy Moore vanuit het zuiden van Libanon, dankjewel. Door het geweld in Gaza zijn bijna 250.000 mensen hun huis ontvlucht, melden de Verenigde Naties. Vanwege de bombardementen zoeken veel mensen bescherming in schoolgebouwen. In de Gazastrook weten we inmiddels wonen zo'n 2.000.000 mensen. Volgens het gezondheidsministerie in Gaza zijn bij Israëlische aanvallen tot nu toe 1055 Palestijnen omgekomen. Israël meldt 1200 doden door de aanvallen van Hamas afgelopen weekend. De repatriëring van Nederlanders in Israël komt langzaam op gang. Vanochtend is vanaf de vliegbasis Eindhoven een defensietoestel naar Tel Aviv vertrokken om daar Nederlanders op te halen die niet op een andere manier weg kunnen komen. Defensieminister Ollongren. Voor die mensen bieden wij nu aan om vandaag met dit vliegtuig of later in de week misschien met een ander vliegtuig, een charter, Nederland te bereiken. Dus de ambassade probeert zo goed mogelijk alle mensen te informeren over de verschillende opties. Maar deze optie hebben we nu toegevoegd omdat we toch zo snel mogelijk die mensen in staat willen stellen om weer terug naar huis te gaan. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er op dit moment nog in Israël zijn. Een 25-jarige Nederlandse toerist die vastzit in een hostel in Jeruzalem vertelt over de situatie daar op dit moment. Op zaterdagochtend rond 5:30 ging het luchtalarm af. En dat is eigenlijk best wel vaak gebeurd die dag. Ik denk een stuk of 7 keer. En wij hebben het geluk hier in het oude deel van Jeruzalem, want we zitten in het centrum, maar dicht bij de oude stad, dat we eigenlijk überhaupt een kans hebben om weg te komen. Want we hebben een kelder waar een redelijk goed fundament in zit. En we hebben schoon drinkwater en we delen het eten met elkaar. En eigenlijk, het is allemaal ontzettend eng wat er gebeurt. En je bent continu alert en op je schrikt van ieder geluid wat je hoort. Want we zijn het allemaal niet gewend hier. En die Israëliërs die hebben al meermaals dit meegemaakt, maar absoluut niet in de manier hoe het nu gaat. Alleen die kennen dat geluid en die schrikken natuurlijk ontzettend. En die hebben ontzettend veel angst als wel, maar wij zijn dit ook niet gewend. En je hart zit voortdurend in je keel. Voor vandaag hebben ook onder meer Canada, Argentinië en Oostenrijk vluchten geregeld om landgenoten op te halen in Israël. Zo'n 1200 Argentijnen en zo'n 1000 Canadezen hebben bij hun autoriteiten aangegeven dat ze weg willen. Dan een ander onderwerp. De Chinees-Australische journalist Cheng Lei is vrijgelaten na 3 jaar gevangenschap in China. Volgens China heeft ze staatsgeheimen doorgespeeld, heeft ze gespioneerd voor het buitenland. Correspondent Gary van Pinksteren. Gary, waarom is ze juist op dit moment vrijgelaten, denk jij? Nou, dat heeft denk ik heel veel te maken met een voorgenomen bezoek van de van Albanese van Australië aan, dat is de premier daar, aan China. Dat staat op het programma. En ik kan me zo voorstellen dat er voorafgaand aan het bezoek sterk op is aangedrongen dat China een gebaar zou maken. En dat past ook wel een beetje in de verbeterde betrekkingen tussen China en Australië. Die zijn langzamerhand weer een stuk beter dan toen zij werd opgepakt in 2020. Want toen had Australië onder meer geëist dat er een onderzoek zou komen naar de oorsprong van corona in China zelf. Dat de Wereldgezondheidsorganisatie dat zou gaan doen. Daar was China woedend over. Sindsdien werden de betrekkingen heel slecht. Maar onder Albanese zijn er dus verbeteren die zich nu weer. En is China dus ook kennelijk bereid om dit gebaar dan te maken. Hmm. 3 jaar heeft ze vastgezeten in China. Op verdenking van staatsgeheimen doorgespeeld. Wat is het eigenlijk? Waarvoor zat ze vast? Nou, het is wel interessant dat er nu dus ook een verklaring is van de Chinese overheid wat ze dan precies gedaan zou hebben. Het blijft vaag. Maar zij zeggen nu van ja, er is een proces tegen haar ook geweest in maart 2022. Toen is er vastgesteld dat zij inderdaad via haar mobiele telefoon staatsgeheimen die zij kende via haar werk, want ze werkte voor de Chinese staatsmedia, voor de Chinese staatstelevisie, dat zij die zou hebben doorgegeven aan een buitenlands bureau, staat niet of dat een Australisch bureau was of uit welk land dat dan zou zijn, dat zij dat ook toegegeven zou hebben, dat ze schuld bekend zou hebben en dat ze ook haar straf geaccepteerd had en dat ze tot 2 jaar en ik dacht 11 maanden was veroordeeld en dat ze die straf dan netjes heeft uitgezeten. Maar dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat zo gedetailleerd horen. Want het was na dat proces zelf in maart 2020 kregen we eigenlijk niets te horen. Werd er gezegd van nou de uitspraak, hè, dus de straf die ze gaat krijgen wordt nog uitgesteld. De Australische ambassadeur mocht daar niet bij zijn. Dus dat was helemaal achter gesloten deuren en heel ontransparant. Ja. En nu zijn alle problemen ook opgelost? Nou, er zit nog een Australische Chinees vast, Yang Hengjun, in een kleine cel, 1,2 meter, samen met anderen. Ik kan me voorstellen dat Australië die ook vrij wil hebben, maar of dat gebeurt, dat is echt nog afwachten. Gary, dankjewel. Gary van Pinksteren was dat. België levert over 2 jaar enkele F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat is bekendgemaakt op de dag dat de Oekraïnse president Zelensky in Brussel is. Hij is bij het overleg van ministers van Defensie van de NAVO-landen. De EU heeft Elon Musk van het sociale medium X gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws over de Hamas-aanval. Zo zouden er op het voormalige Twitter gemanipuleerde foto's verschijnen of afbeeldingen uit videospelletjes. Musk riskeert daarmee boetes die kunnen oplopen tot 6% van de omzet van X. Duitsland en Frankrijk hebben pro-Palestijnse demonstraties verboden. In Berlijn waren er 2 aangekondigd, eentje bij de Brandenburger Tor. Beide mogen niet doorgaan. En ook in Frankrijk heeft de overheid 2 pro-Palestijnse demonstraties verboden. Die zouden morgen worden gehouden in Parijs. In Urk zijn vannacht Israëlische vlaggen in brand gestoken. Mensen hadden vlaggen opgehangen uit sympathie voor Israël. Vannacht zijn 20 van die vlaggen van verschillende gevels getrokken, op een hoop gegooid en bij de kerk in Urk in brand gestoken. Het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Koelijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden Zo vertelt Cornelleke Blok, journalist bij de PZC. Het viel medewerkers van het zorgcentrum op dat hun collega opvallend vaak als laatste aanwezig was als bewoners overleden. En toen zijn ze daar op een gegeven moment onderling over gaan praten. En de signalen van medewerkers hebben uiteindelijk ook het management van de zorginstelling bereikt. Na de signalen is de medewerker op non-actief gesteld. Bij de Zeeuwse zorginstelling Kleinborg werken zo'n 130 mensen en er wonen ongeveer 80 mensen. De meeste hebben een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen. Het onderzoek naar het lek in de gasleiding in de Oostzee tussen Finland, Estland en Litouwen is in volle gang. En het lek is inmiddels opgespoord. Noorse seismologen zeggen dat er trillingen waren in de nacht van zaterdag op zondag. Waarschijnlijk van een explosie. En toen bleek dat er ongewoon veel gas weglekte, is de leiding afgesloten. En ook een telecomverbinding werd beschadigd. Volgens Finse media wordt gedacht aan sabotage door de Russen. Finland, Estland en Litouwen zijn NAVO-landen. Volgens NAVO-topman Stoltenberg komt het bondgenootschap met een verenigd en vastberaden antwoord als er inderdaad sprake is van sabotage. 11 over 12, het weer nog. In het zuidoosten nog zon, maar vanuit het noordwesten volgen bewolking en wat regen. 19 tot 23 graden vanmiddag. Morgen vooral in het zuiden regen, vrij veel wind en dan een graad of 16. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki, serious about fun. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Nu bij Jumbo. Losse avocado, €1. Hamburgers of kip krokant schnitzel, schaal 2 stuks, €1. En spaar nu voor topkwaliteit koenriekompannen, PFAS-vrij voor slechts €5. En dank voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. BNNVARA. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Ja, jezelf film in de auto. Veel gebruikt middel door influencers om hun fans bij te praten. Je zou denken, leuk voor het beeld, maar het is echt een slecht voorbeeld en gevaarlijk, vindt Veilig Verkeer Nederland. Justitie probeert het aan te pakken, maar volgens mijn gast Martijn van Stijnvoorn moet er een hardere campagne komen om dit te stoppen. En die wil hij zelf graag maken. U hoort hem straks, maar nu eerst. Mensenrechten schendingen. Volgens de Verenigde Naties is er duidelijk bewijs dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Israël en de Gazastrook. Dat bewijs gaan ze voorleggen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Wat dat precies betekent, dat ga ik bespreken met Geert-Jan Knoops. Hij is advocaat aan het Internationaal Strafhof. Goedemiddag, meneer Knoops. Goedemiddag. Ja, het Strafhof doet al sinds maart 2021 onderzoek naar oorlogsmisdaden in de Gazastrook en de Westoever. Wat onderzoeken ze precies, meneer Knoops? Het onderzoek wat nu bij het Internationaal Strafhof loopt, ziet op met name de operatie van de IDF Protective Edge in 2014... toen er legio-raketten zijn afgevuurd uit Gaza op Israëlisch grondgebied. Dat heeft geleid tot een operatie van het Israëlisch leger. En daar zoekt nu het Internationaal Strafhof naar de vraag of dat heeft geleid tot schending van het oorlogsrecht aan beide kanten. Dus aan de kant van Hamas, maar ook aan de kant van de IDF. Dus dat onderzoek is in 2014... ziet op 2014. Het onderzoek zelf is pas later van start gegaan. Mm-hmm. En heeft ook moeten wachten op een uitspraak in 2021 van de zogenaamde pre-trial chamber. Dat zijn drie rechters van het internationaal strafhof die moesten bepalen of dat het strafhof bevoegd was om dit onderzoek te doen. En die vraag is toen in 2021 met ja beantwoord. Dus dat onderzoek loopt en ziet eigenlijk op de situatie uit 2014. Juist. Nou heeft de aanklager nu gezegd dat ook de huidige strijd tussen Hamas en Israël bij het onderzoek wordt betrokken. Waar zullen ze dan met name naar kijken, denkt u? Primair wordt natuurlijk gekeken naar de aanvallen van Hamas op Israëlisch grondgebied en Israëlische burgers. Dat valt volgens de hoofdaanklager van het strafhof dus ook onder het onderzoek dat vanaf 2014 is van start gegaan. Althans de feit vanaf 2014. Mm-hmm. En daarnaast zal de aanklager ook kijken of dat de reactie van het Israëlisch leger al dan niet in strijd is met het internationaal oorlogsrecht. Dus die twee vragen die zullen, naar ik inschat, ook in dit nieuwe onderzoek of dit verlengde onderzoek worden meegenomen. Ja, het onderzoek zal zich dus richten ook op de vraag tot hoever je als land een tegenoffensief mag inzetten en of dat onder het internationale recht mag. En? Wat denkt u? Dat is een hele lastige vraag, omdat het hele leerstuk van reprisals, dus vergeldingsaanvallen, in het internationaal recht omstreden is. Er is wel consensus, wel overeenstemming dat een land tot op zekere hoogte reprisals, vergeldingsaanvallen mag uitvoeren als het gaat om reactie op een zeer ernstige schending van het internationaal oorlogsrecht. Aan de andere kant met het doel dat de wederpartij zich verder onthoudt van dit soort ernstige schendingen van het internationaal oorlogsrecht. Dus daar zou je hiervan kunnen zeggen op het eerste oog, daar voldoet Israël wel aan. Maar binnen die reprisals, binnen die vergeldingsaanvallen, moet je vervolgens ook zorgen dat je handelingen, zoals dat heet, proportioneel zijn. Dat moet dus een redelijke doel-middelverhouding zijn. En je moet ermee stoppen op het moment dat de tegenstander inziet dat die schendingen die de tegenstander eerder pleegde, dat die dus inderdaad moeten stoppen. Dat is een heel lastig leerstuk, omdat we nog te weinig feiten kennen hoe de operaties precies van de IDF nu gaan plaatsvinden. Het leerstuk betekent ook dat je tot op zekere hoogte ook aanvallen mag uitvoeren op je tegenstander. Mm-hmm. En zeker omdat hier sprake is, en dat maakt het complexer, van een oorlogssituatie. Israël heeft de staat van oorlog afgekondigd. Ja. Dat betekent volgens het internationaal oorlogsrecht dat je ook je tegenstander mag uitschakelen. Dus dat zijn ook nog factoren die de hoofdaanklager allemaal moet meewegen bij de vraag of hier al dan niet proportioneel wordt gehandeld. Ja, maar mag je dan bijvoorbeeld ook onschuldige burgers afsluiten van eten, elektriciteit en hulp? Hè? Wat Israël heeft aangekondigd, die heeft gezegd van we gaan Gaza volledig afsluiten. Palestijnse burgers kunnen daardoor niet vluchten, hebben geen toegang tot eten, elektriciteit en hulp. Mag dat ook volgens het oorlogsrecht? Nou, het internationaal oorlogsrecht zegt dat je zoveel mogelijk die burgers moet sparen. Mm-hmm. En ze dus ook niet aan onnodig lijden mag blootstellen. Dat betekent dus dat je ze ook niet mag blootstellen aan diezelfde vergeldingsmaatregelen. Alleen de vraag hier is, wie is burger en wie is combatant, hè? Wie is strijder? Dat wat voor ons een burger zou zijn, kan in een strijd ook een gewapende strijder worden. Dus dat is ook moeilijk om dat nu op voorhand te bepalen. Dat zal het onderzoek van de hoofdaanklager ook moeten leren. Mm. Of in die tegenaanvallen burgers onnodig zijn blootgesteld aan schendingen van het oorlogsrecht of niet. Ja. Maar de hoofdregel is inderdaad wat u zegt, je mag niet zomaar een collectieve straf opleggen aan een burgerbevolking. Dat maakt het ook lastig om dat onderscheid hier nu op voorhand te maken. Ja, waar natuurlijk ook kinderen onder zitten. Maar aan de andere kant, onschuldige burgers gijzelen, wat Hamas heeft gedaan, dat valt, neem ik aan, ook onder oorlogsmisdaden. Ja, dus van de kant van Hamas is het natuurlijk duidelijk dat ook zij gehouden zijn die regels te handhaven. En ook daarvan geldt, je mag dus nooit burgers onder deel maken van je strijd. Welke strijd het ook is, even los van je hele politieke achtergrond. Dus het ontvoeren van burgers, het martelen, het onthoofden van burgers, het verkrachten van burgers, et cetera. Mm-hmm. En daar zal de hoofdaanklager ook op zijn aangeslagen door nu dat bericht uit te brengen dat de handelingen die nu plaats hebben gevonden ook onderdeel uitmaken van hetzelfde strafrechtelijk onderzoek dat een aantal jaar geleden is begonnen. Ja. De vraag is natuurlijk wel of dit onderzoek zal bijdragen tot uiteindelijk hopelijk een wapenstilstand. Ja, dat is inderdaad ook nog maar de vraag. En we zitten midden in deze oorlogssituatie dus eigenlijk, deze twee partijen. Hoe verzamel je in zo'n situatie dan bewijs voor zo'n onderzoek? Is dat wel mogelijk? Dat is zeer moeilijk. We hebben dat met het Oekraïne-conflict gezien. Daar heeft dus de hoofdaanklager eigenlijk vrij kort nadat Rusland de Oekraïne binnenviel, heeft de hoofdaanklager van de strafhof teams naar de Oekraïne gestuurd, forensisch onderzoek gedaan om al direct tijdens een oorlog bewijsmateriaal te verzamelen, omdat het dan het meest vers en authentiek is, ook meteen om een getuige te horen. Mm-hmm. Maar goed, in dat scenario van de Oekraïne, wat vorig jaar dus is begonnen, dat onderzoek, hadden we natuurlijk te maken met een land, Oekraïne, dat meewerkte met een onderzoek aan het strafhof. Ja, daar zegt u wat, want Israël is tegen het internationaal strafhof en erkent het niet. Wat betekent dat? Kunnen ze dan wel vervolgd worden? Ja, dat kan dus wel. Dat is al bepaald in 2021 door het internationaal strafhof in die uitspraak waarin men heeft gezegd, we zijn bevoegd om het onderzoek te doen naar de operatie Protective Action 214. Maar niettemin levert het voor het onderzoek van het strafhof een probleem op als je dus niet wordt toegelaten in een gebied waar op dit moment nog oorlog wordt gevoerd, is een feitenonderzoek dus ook bijna niet mogelijk. Hm. En ook aan de kant van Hamas zal er geen medewerking, denk ik, worden verleend om nu al onderzoeksteams toe te laten van het strafhof. Dat zal ook van de Israëlische kant het geval zijn. Dan is de vraag, hoe kan die hoofdaanklager nu onderzoek doen naar feiten? Ja. Eigenlijk kan dat dus niet. Ben je dan afhankelijk van mensenrechtenorganisaties die wel in het gebied zitten, die onderzoek zouden kunnen doen? Tot op zekere hoogte wel. Maar het strafhof, de rechters van het strafhof, kennen niet zonder meer waarde toe aan die rapportages. Die rapportages zijn vaak eenzijdig opgesteld door mensenrechtenorganisaties die daar onderzoek doen. Dat onderzoek hoeft niet per se objectief te zijn. De bronnen zijn ook niet altijd identificeerbaar, vaak anoniem. In onze eigen zaken die we bij het strafhof tot dusver hebben gedaan, waar ook de aanklagers zich baseerden op mensenrechtenrapportages, bleek ook dat voor een groot aantal van die rapporten de bronnen gewoon niet duidelijk waren. Ja, maar de rechters dus daar geen rekening mee konden houden. Als ik dit dan allemaal hoor, hoe zinvol is dit hele onderzoek dan? Nou ja, kijk, die hoofdaanklager moet natuurlijk ook naar de buitenwereld wel van zich laten horen. En ik denk dat het meer nu een symbolische waarde heeft. Omdat hij ook weet, die aanklager, dat op dit moment gewoon geen onderzoek mogelijk is in dat gebied. Anders dan vorig jaar in de Oekraïnse situatie, waarin op Oekraïns grondgebied wel die teams van het strafhof werden toegelaten. Dat maakt het dus moeilijk. Ik denk dat het bericht van de hoofdaanklager dat men nu de situatie sinds afgelopen weekend ook betrekt bij dat eerder onderzoek, meer is om een waarschuwing te geven aan de strijdende partij van let wel, ook het strafhof kijkt over de schouder mee. We verwachten dat iedereen zich aan de regels van het oorlogsrecht houdt. Dat is dan de zogenaamde preventieve werking die van het strafhof moet uitgaan. Ook dan is de vraag, hoe realistisch is dat je in zo'n intense situatie die zich daar nu voordoet, dat je het hoofd koel weet te houden, wat wel moet natuurlijk. Hoe realistisch is dat op dit moment? Goed. Geert-Jan Knoops, advocaat aan het internationaal strafhof. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Stel je voor, je bent zwanger. Dan kun je over het algemeen in de laatste weken van je zwangerschaps, of in de laatste weken je zwangerschapsverlof opnemen. Maar dat geldt niet voor gemeenteraadslid Ilana Roderkerk. Zij moest ontslag nemen om de laatste weken van haar zwangerschap verlof te hebben. Goedemiddag, Ilana Roderkerk. Goedemiddag. Ja, waarom kon u niet gewoon met zwangerschapsverlof? Ja, het is zo geregeld voor raadsleden en voor volksvertegenwoordigers. Het gaat net iets anders. Ik moest inderdaad mijn ontslagbrief indienen bij burgemeester Halsema om vervolgens met verlof te kunnen. Mm-hmm. Nou is er dus wel een verlofregeling met vergoeding. Dat is er wel. Oké, dus je krijgt gewoon doorbetaald? Precies. Dat is het denk ik ook wel het minste wat je mag verwachten als vrouw, ook in de politiek. Ja. Maar het is dus wel zo dat je daarvoor formeel ontslag moet nemen. En dat doet mij toch wel heel erg denken aan de jaren 50, waarin mijn oma bijvoorbeeld ontslag moest nemen omdat zij in verwachting was toen ze bij de Van Helle fabriek werkte. Ja, maar uw oma kreeg toen niet doorbetaald en die kon ook niet terugkeren naar haar baan. En dat kunt u wel. Dus in die zin denk ik, ja, waar zit dan precies het probleem voor u? Ja, het probleem zit hem in twee dingen. Ten eerste de terminologie van de verlofregeling en daarnaast ook de invulling. De woorden doen ertoe. Sigrid Kaag heeft dat altijd mooi gezegd. Mm-hmm. En dat geldt denk ik ook hier. Waarom is het eigenlijk nodig dat je ontslag neemt? Waarom kan je niet gewoon met verlof gaan als vrouw in 2023? Dat lijkt mij dat dat gewoon moet kunnen. En daarnaast is het ook zo dat die verlofregeling heel niet flexibel is. Dus je moet precies 16 weken met verlof. En nou weet ik een raadslid wat zegt. Ik vind dat eigenlijk te veel. Ik wil liever korter, maar dat kan niet. Of in het geval van bijvoorbeeld iemand die te maken had met complicaties bij de geboorte en langer nodig had, dan is dat ook niet flexibel en moet het weer opnieuw 16 weken worden opgenomen. Ah, ja, dus het zit hem deels in de terminologie en ook in de flexibiliteit dus van deze regeling. Ja, is er nooit eerder over aan de bel getrokken? U zit tenslotte in de raad voor D66. Had uw partij niet al veel eerder hier een punt van moeten maken? Ja, er is inderdaad in het hele land eigenlijk is ook aan de bel getrokken, ook door raadsleden, ook van mijn partij, maar ook van andere partijen. We hebben ook onlangs met de vier grote steden een brandbrief naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Van los het op, maak het moderner, niet alleen voor vrouwen overigens, maar ook bijvoorbeeld voor mantelzorgers, waar nu niks voor geregeld is, en ook voor partners, waar nu geen verlofmogelijkheden zijn. En die moet nog beantwoord worden. Intussen ligt er ook een advies van een adviescollega onder leiding van Alexandrine Kan, dat zegt moderniseer die verlofregeling. Dus ik hoop dat we daar snel een reactie van de minister op kunnen verwachten. Ja, u heeft het ook over andere onderwerpen. Hè? U zegt dat die flexibiliteit ook voor mannelijke raadsleden moeten gelden. Het gaat dus over veel meer dan zwangerschapsverlof. Wat is dan de bredere kritiek van u? Ja, dus ik denk dat je sowieso ziet, als je kijkt naar het raadswerk, los nog van de verlofregeling is een van de factoren die van belang is om te zorgen dat het toegankelijk is. Mm-hmm. Voor mensen om in hun vrije tijd of naast hun werk zich in te zetten als volksvertegenwoordiger. En je ziet in de afgelopen jaren dat het aantal taken van gemeenten steeds is toegenomen, maar het aantal raadsleden is gelijk gebleven. En vervolgens zie je dus ook het vertrouwen in de politiek dalen. En wat mij betreft ontstaat er dus een democratisch tekort, waarvoor het van belang is dat we zorgen dat het raadslidmaatschap dat breder toegankelijk is. Ja, breder toegankelijk, maar op dit moment doen jullie het dus part-time naast jullie gewone baan, heb ik begrepen. Ja, maar die gewone baan is er ook voor nodig om binding te houden met de maatschappij, wordt gezegd. Wilt u daar dan ook vanaf? Nou, ik denk dat het mijn pleidooi zou zijn: moderniseer ten eerste de verlofregelingen. Mm-hmm. Breid daarnaast het aantal raadsleden uit. Ter illustratie, in Amsterdam is het aantal inwoners enorm gestegen in de loop der tijd. Inmiddels zitten we op 900.000. In 2030 verwachten we 1 miljoen inwoners. En ook de gemeentebegroting is ook door decentralisatie steeds toegenomen, met bijvoorbeeld 1,5 miljard in de afgelopen 5 jaar. Dus waarop raadsleden moeten controleren is steeds uitgebreid, waar het aantal raadsleden is gelijk gebleven met 45 deeltijdpolitici. En het liefst wil je natuurlijk mensen goed mogelijk vertegenwoordigen en zoveel mogelijk mensen spreken. Maar als je bedenkt dat in de grote steden raadsleden nu gemiddeld 21,5 uur aan het raadswerk besteden, nog naast hun baan, dan zie je ook denk ik wel waar de knel zit. Hmm. En daar is het denk ik van belangrijk dat we dus ook het aantal raadsleden en de ondersteuning van raadsleden uitbreiden. Ja, hoe is het eigenlijk voor Tweede Kamerleden geregeld? U bent van plan om daar naartoe te gaan, toch? Ja, klopt. Ja. Ik ben inderdaad kandidaat voor de Tweede Kamer. En daar is de verlofregelingen, die zijn voor een groot deel gelijk. Dus daar geldt voor een groot deel hetzelfde. Dus ook daar voor volksvertegenwoordigers in brede zin in het land is het van belang dat er modernisering van de wet plaatsvindt. Ja, heeft u trouwens al iets gehoord van burgemeester Femke Halsema als het gaat over dat zwangerschapsverlof voor gemeenteraadsleden? Nou ja, dus gewoon een regeling. Ik moet formeel een brief sturen. Zij hoeft er ook niet op te reageren, behalve dan dat mijn verlof dan dus ingaat. Maar de presidia van de grote steden, waaronder Amsterdam, hebben dus eerder al aangegeven van verander die regeling en zorg ook in brede zin dat we het raadswerk toegankelijker maken voor mensen. Goed. Dat is denk ik belangrijk, dat het ook goed representatief is en dat iedereen zich vertegenwoordigd ziet in de gemeenteraad. Nou, we gaan het in de gaten houden. Ilana Rodekerk, fractievoorzitter van D66. Dank u wel. Dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, een beetje burgemeester krijgt wel een straat naar zich vernoemd. Maar lang niet iedereen wordt ook gekoppeld aan een prijs. Wel Annie Brouwer-Korf van Utrecht, omdat zij zich sterk maakte voor de LHBTIQ-gemeenschap in haar stad. Straks een uitgebreid portret van Annie Brouwer-Korf. Een vrouw die haar stad te vuur en te zwaard verdedigde. Ook als een andere stad ze van de kaart probeerde te vegen. Almere wil voor zijn verjaardag een paar straten op het monopoliebord. Als suggestie van een stad die van het bord zou moeten verdwijnen, wordt Utrecht genoemd. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Ik zie het gewoon als een grap. Ik denk dat we allerlei kinderen en allerlei volwassenen helemaal in verwarring brengen als ze niet meer met hun pionnetjes op Neu, de Vredenburg of de Biltstraat kunnen staan. Nou, dan moet je ze niet aandoen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Dorot Megens. In het zuiden van Libanon heeft Hezbollah vanochtend raketten afgevuurd op het noorden van Israël. Dat zou zijn gebeurd als wraak voor het incident waarbij maandag 3 Hezbollah-strijders werden gedood door het Israëlische leger. Israël heeft teruggeslagen. Of bij dat incident van vanochtend slachtoffers zijn, is niet bekend. Wel heeft Hezbollah het Libanese leger en de internationale veiligheidstroepen gezegd dat ze het grensgebied onmiddellijk moeten verlaten. Door het geweld in Gaza zijn bijna 250.000 mensen hun huis ontvlucht, melden de Verenigde Naties. Vanwege de bombardementen zoeken veel mensen bescherming in schoolgebouwen. In de Gaza-strook wonen zo'n 2.000.000 mensen. Volgens het gezondheidsministerie in Gaza zijn bij Israëlische aanvallen tot nu toe 1.055 Palestijnen omgekomen. Nederland haalt zo'n 500 Nederlanders op uit Israël. Demissionair minister Bruin Slot zei in de Tweede Kamer dat er een Airbus van Defensie onderweg is van Eindhoven naar Tel Aviv. Dat toestel haalt vandaag zo'n 200 mensen op. Morgen is er nog een vlucht met een gecharterd toestel van de KLM. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bijl. Door alle dramatische nieuwsberichten over Israël zou je het bijna vergeten. Over anderhalve maand vinden de Tweede Kamerverkiezingen alweer plaats. Het houdt de gemoederen in mijn omgeving nog niet enorm bezig. Er heerst een zekere moedeloosheid, merk ik. Het zal toch wel weer niks worden. Natuurlijk is het fijn dat de partij van Caroline van der Plas nu al lijkt in te storten. We wisten dat het ging gebeuren, maar het tempo waarin is een dikke meevaller. Maar ja, wat krijgen we daarvoor terug? Even hadden we hoop toen we hoorden dat Pieter Omtzigt een eigen partij zou beginnen. Dat dit echt anders zou worden, socialer, sympathieker. Maar het blijkt gewoon de doorstart van het CDA te zijn. Het partijprogramma is nog niet bekend, maar in de statuten zijn de woorden gezin en behoud van de schepping alweer gevallen. En dan heb ik al wel weer gegeten en gedronken. Wat ik bij deze verkiezingen wel veel mensen om mij heen hoor zeggen, is dat ze van plan zijn om strategisch te gaan stemmen. Meer nog dan bij eerdere verkiezingen, lijkt het. Strategisch stemmen houdt in dat je de verwachte uitslag bekijkt en op basis daarvan beslist waar jij je stem het beste bij kan leggen. Je vermoedt bijvoorbeeld dat de partij waarop jij eigenlijk wil stemmen toch niet in het kabinet komt en kiest daarom voor een andere die meer kans maakt. En het lijkt alsof je op die manier je macht vergroot. Maar dit zou alleen werken als jij de enige bent die dit doet. Uiteraard is dat niet het geval, waardoor de peiling waarop jij je keuze gebaseerd hebt dus nauwelijks nog waarde heeft. Zou je vervolgens opnieuw peilen, dan vindt dit effect nogmaals plaats. En zo zwakt iedereen zijn mening steeds verder af. We meten niet meer wat Nederland echt vindt, maar wat Nederland denkt dat anderen gaan vinden. En dan doe ik zelf wel even alsof ik dit vind. Het is alsof je Hotel Hollandia voordraagt voor een televisiering, omdat je bang bent dat het anders de Biohack Project wordt. Kijk, een kabinet is natuurlijk altijd een compromis. Dat is het gevolg van ons democratisch systeem. Maar door vervolgens zelf in je stem ook alvast voor een compromis te gaan, krijgen we straks een waterige regering samengesteld uit de met water verdunde meningen van het volk. In de verte proef je nog wat het geweest moet zijn, maar afgerond is het gewoon water. Ik denk dat strategisch stemmen uiteindelijk ook gevaarlijk kan zijn. Het is alsof je op Agema stemt omdat je bang bent dat het anders Wilders wordt. Wat mensen vergeten is dat ze daarmee ook medeverantwoordelijk worden voor het beleid dat daaruit volgt. Eigenlijk is het een vorm van verkiezingsfraude. Je drukt er stemmen mee achterover die er wel degelijk zijn. Het is een verloochening van je stemrecht dat toch bedoeld is om je echte stem te laten horen. Strategisch stemmen is kiezen om te fluisteren terwijl je eindelijk mag praten. De nieuwsbv. Ja, nog nu het nieuws dat velen diep teleurgesteld achterliet. Na een jaar proberen zijn we er toch achtergekomen dat het weer niet lukt. Oh, kut. Ja, YouTuber Gio die bekend maakt dat zijn relatie uit is. Maar wat eigenlijk de meeste aandacht kreeg uit deze video was dit. Toch het vloggen gewoon doorgezet. Ik heb het gevoel alsof ik het nu eindelijk allemaal een beetje... gewoon eruit kan laten of zo. Nu gewoon open en bloot, out in the open is. Nou, Gio had zoveel liefdesverdriet dat hij zichzelf ging filmen achter het stuur. Iets wat ontzettend gevaarlijk is en het komt veel vaker voor. We zien ook Veilig Verkeer Nederland en het Openbaar Ministerie. Tijd voor actie, vindt Martijn van Stijnvoorn hier bij mij in de studio. Hij wil een campagne opstarten. En ook aan de lijn heb ik verkeersofficier van justitie Achilles Dame. Ik begin heel even bij u, meneer Dame. Goedemiddag. Ja, hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk om een telefoon of een vlogcamera te gebruiken in het verkeer? Als je je laat afleiden in het verkeer, door bijvoorbeeld zo'n toestel... Dan is de kans op een ongeval aanmerkelijk. Ja, en hoe vaak gebeurt dat? Ongeveer een derde van het aantal ernstige ongevallen is toe te schrijven aan afgeleid worden. Aha. En niet per se alleen met een mobiel of een vlogcamera... maar ook met toestellen in de auto of bezig zijn met passagiers, met documenten. Oké. Dus ook het handsfree gebruiken van bijvoorbeeld navigatie op je telefoon... is dat ook een potentieel gevaar? Dat is zeker een potentieel gevaar. Okay. Dus, formeel valt het dan niet onder die regel van... je mag geen mobiel toestel bedienen. Maar als de politie ziet dat je dan bijvoorbeeld slingert onder het rijden... omdat je daarmee bezig bent, dan rij je gevaarlijk... en krijg je daar een bekeuring voor. Ah, zo. Die is duurder dan de bekeuring voor het mobiele toestel. Oh, welk bedrag moet ik dan denken? Richting de €500. Zo, dat is een fikse bedrag inderdaad. Ja, goed, een hardnekkig probleem dus, die camera's en telefoons in het verkeer. Bij mij in de studio zit Martijn van Stijnvoorn, ex-YouTuber, mag ik je noemen. Ja, ik zeg altijd een soort van gepensioneerde YouTuber. Oké, goed. Je kunt er dus goed van leven. Als YouTuber zijnde, je kan er goed van leven. Ja. Wij hebben ooit de beslissing genomen om uit elkaar te gaan. We waren met 3 anderen, of ik was met 2 anderen. Nou. Deed het met z'n 3. En ik dacht, ik moet toch de andere kant op, iets professioneler en iets meer achter de camera. Ja, en dat doe je door onder andere video's van vloggende mensen achter het stuur op je socials te plaatsen. Is een van de dingen die je doet. Waarom doe je dat? Nou, ik vind het, en dat is eigenlijk al, het stoort mij al een hele tijd. Het stoorde me eigenlijk al in de tijd dat ik nog YouTube maak. Dat is inmiddels alweer 5 jaar terug. En dat ik gewoon, mensen achter het stuur zag filmen die door Duitsland heen rijden met 270 km per uur. Dat filmen, terwijl het slecht weer is. Je ziet dat soms dat hij helemaal geen handen aan het stuur heeft. Ik ga ook geen namen noemen van influencers. Dat vind ik een beetje... geen handen aan het stuur, gewoon achteroverhangend. En dat zijn gewoon dat ik denk van dit moet niet genormaliseerd worden. Ik snap dat de drang hoog is om dingen te delen op je social media. Mm-hmm. Dat snap ik heel goed. Maar sommige dingen die zijn gewoon... die hoef je niet te delen, allereerst. En zeker niet met de following die je hebt. Ja, en daar dacht ik van, misschien moeten we daar wat meer aandacht aan besteden. Want je vindt dat deze mensen een voorbeeldfunctie hebben? Ja, onbedoeld wel, denk ik. Ik denk dat er heel veel mensen zeggen, ik denk dat het wel meevalt van mijn voorbeeldfunctie. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Maar als jij miljoenen volgers hebt? Precies, dan kun je er niet omheen dat je een voorbeeldfunctie hebt. Nou, zet jij dus deze filmpjes op jouw socials. Wat voor reacties krijg je daar dan op? Ja, moet ik een reactie voorlezen? Ja, doe even. Pak er even eentje bij. Ik moet even goed ademhalen, want er zitten geen interpuncties in de... Dat vergeten mensen vaak, hè, als ze emotioneel zijn. Ja. En er wordt ook nog een gescholden. Ik weet niet of ik dat moet... of dat ik dat misschien een klein beetje moet censureren. Nou, wat de K... Heb je opeens zoveel haat, het is zijn keuze als hij een boete krijgt... of zijn kinderen doodrijden door dat filmpje... is toch zijn probleem, want stel hij was van de politie... of van hogere mensen, shit, had je het nooit in je story... te zetten, een achterlijke mogel met een middelvinger. Ja, dat soort dingen, dat krijg je dan als reactie letterlijk. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste van de reacties... dat zijn van mensen die hetzelfde delen en ook vinden van... dit kan ook inderdaad niet. Nee. En er zijn ook echt wel mensen die daar bewust van zijn. En die in de following... Ik heb ooit een keer onder die voorbij zien komen... dat ze een foto van zichzelf maakt in de auto... en daaronder bij zetten van ik ben wel de bijrijder. Ah zo, dus die zijn er bewust van. Bewust van zijn, dus zo kan het ook. Ja, dus, maar er zijn dus ook heel veel mensen die dus reageren met... waar maak jij je nou druk om, laten met rust. En wat zeggen die reacties jou dan? Nou, dat geeft ja, dat bevestigt eigenlijk wat ik al dacht. Dat ik het vreemd vind. Mm-hmm. En dat het nog veel erger is, omdat mensen het heel normaal vinden dat het gebeurt. Of dat ze vinden dat ik me niet mee moet bemoeien. Of dat. Dus het lijkt alsof het genormaliseerd is dat je je telefoon gebruikt in de auto. Ja, toch wordt het niet genormaliseerd door Veilig Verkeer Nederland. OM ook niet. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende campagnes voorbijgekomen. Om mensen dus bewust te maken van de gevaren van telefoongebruik in het verkeer. Laten we er even eentje bij pakken. Deze is vanuit de overheid en heet Mij niet appen. Mij niet appen. Kan iemand dit even checken? Mij niet appen. Hé, hey, waar blijft Gio? Mij niet appen. Ja, Martijn, wat vind je van deze campagne? Nou, ik vind het sowieso ironisch dat de naam Gio even terugkomt in deze campagne. Ja, De campagne. Ik heb eigenlijk een beetje gekeken van wat voor campagnes zijn er. Want ik opperde natuurlijk een nieuwe campagne. Gekeken welke campagnes er waren. En dit was één daarvan. En allereerst kwam het naar boven dat het dat die sowieso irritant wordt beschouwd. Oh ja? Het is volgens mij zat het bij de 10 meest irritante reclames van de Rijksoverheid. Ik vind vooral het robotstemmetje irritant, maar goed. Dat ook, zeker. En sowieso de vele geluiden, sound effects, harde muziek. De boodschap is niet voor mij niet heel duidelijk. En als je ook de video bekijkt, zoals je ook het beeld ziet, er zitten zoveel verschillende bewegingen in. Het wordt allemaal een soort van vrolijk gemaakt. Terwijl het eigenlijk een hele serieuze boodschap moet zijn. Ja. Er zijn er echt wel campagnes voor. En die zijn zeker bedoeld voor de jongere generatie. Die bijvoorbeeld op de fiets zitten. Interpolis heeft daar een aantal campagnes voor bedacht met Snelle. En volgens mij hebben ze laatst ook weer eentje met de Miss Niks campagne. Zullen we even naar die van Snelle luisteren? Ja. Oh, hij was verliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want wij zouden terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was Hier moet je ook even bij fantasieën. Er zit ook een beeldend verhaal natuurlijk bij. Klopt, dit gaat over een smoorverliefde jongen die al append van zijn liefje terug naar huis fietst. Maar daar komt hij dus nooit aan. Omdat hij dus onderweg ook aan het appen is. Ja. En ongelukkig. Vreselijk. Ja. En dit vind jij goed? Of ja, wat vind je ervan? Het is een hele sterke campagne. Ja? Het is een hele sterke campagne. Omdat het duidelijk weergeeft wat de gevaren zijn. Hoe mooi het leven is. Hoe mooi het kan zijn. En hoe snel het afgelopen kan zijn. Ja. Ook goed dat ze daar iemand bij betrokken hebben die ook de feeling heeft naar de jongere doelgroep. Snelle bedoel je? Ja. Er zat ook een hele videoclip omheen. Dus het hele concept, zeg maar, dus de hele reclame was eigenlijk ook de videoclip van het nummer van Snelle. Dus de campagne is perfect. Je richt je alleen wel op een doelgroep die voornamelijk op de fiets zitten. Wat ik heel belangrijk vind, dat die doelgroep ook aangesproken wordt om dat niet te doen. Mm-hmm. Maar zij halen wel een soort van de norm van gebruik van je telefoon in het verkeer van de oudere doelgroep. En ik wil dan niet per se zeggen van dat zijn alleen de influencers. Maar dat zijn ook de ouders. Dat zijn de collega's. En hoe je het went of keert, ouders zijn ook influencers voor hun eigen kinderen. Ja. En ik denk dat er wel een soort van campagne nodig is om ook in het verkeer te laten zien wat de gevaren zijn van een dergelijk gedrag. Zeg maar. Nou, Martijn, zeg het dan maar. Want jouw campagne voldoet daar, neem ik aan. Hoe gaat dat eruit zien? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit idee al een tijd geleden geopperd. En ik heb een tijd contact gehad met Dennis. Die heeft het quoteplatform Daroom. Ik weet niet of dat bekend is bij sommigen, maar die heeft ook al een groot bereik op social. Hebben wij de campagne bedacht Better Safe Than Story. Dat was het idee wat we geopperd hadden. En dat is denk ik 3-4 jaar geleden, misschien wel langer geleden al. En nu dacht ik eigenlijk van, laat ik daar ook met mijn achtergrond, ik werk voor een videoproductiebedrijf Kabaal, waarbij wij campagnes maken, waarbij wij videoconcepten bedenken en die uitvoeren. En ook voor partijen waar we nog niet mee samenwerken. Ja. Dat we denken, dat lijkt ons tof om te maken. Ja. We hebben een tof idee. Dus, hoe gaat het eruit zien? Het moet eruit komen te zien dat we 3 videoproducties krijgen waarbij we een situatie zien waarbij iemand gebruik maakt van zijn telefoon. Mm-hmm. En we eigenlijk doorgaan naar de situatie waar diegene dan niet meer is. Dus bijvoorbeeld, dat heb ik dus geplaatst op LinkedIn. Was een beeld waarbij je dus een vader met zijn zoontje ziet, waarbij de krantenkop staat van vrouw doodgereden en later gezin achter. Ja. We gaan dit beeld ook heel eventjes delen natuurlijk op onze eigen socials. Ja, zodat als mensen daar een beeld van willen hebben, dat precies, ze daar dat terug kunnen zien bij de Nieuwsbv. Dus daar zie je dan eigenlijk vader en kind aan tafel zitten. Ja, en met de koptekst staat er, heb jij dit op je geweten? Nou, met app om dan weer een soort van even dat terug te brengen. En het is eigenlijk een een soort van voorbeeld, voorbeeldbeeld eigenlijk. Want moeder ontbreekt daar aan tafel en ja. Die heeft dat dus bekocht met haar leven. Ja. Aha. En dat is dus in het videoconcept komt het dan naar voren dat het dus gebeurd is door iemand anders. Vandaar de tekst, heb jij dit op je geweten? Ja. Het is wel heftig hoor. Denk je dat dit echt aan gaat slaan? Want het blijkt wel dat mensen ook als het te heftig wordt, ook weer een beetje lam slaan, hè? Ja, ik denk dat het ook niet helpt als je het te vrolijk aanpakt. Nee. Dus ik weet ook niet of het werkt. Ik ben geen psycholoog, ik ben ook niet een socioloog die zou kunnen vertellen of dit de manier is om dus het te doen. Dus je gaat dit nog even laten onderzoeken. We moeten dit ook nog wel even onderzoeken. En misschien moeten we het er iets ergens een soort van nuanceren. Maar ik denk wel dat het nodig is om iemand wakker te scheuren en even te laten zien. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, waar ik ook blij mee ben, omdat die LinkedIn-post zo goed opgevangen is. En er zijn natuurlijk een soort van andere mensen die daarnaar kijken dan dat op mijn Instagram kijken. Ja. Dus daar ben ik ook wel blij, omdat hij gewoon al 80.000 keer bekeken is. Ja, was dat trouwens jouw telefoon die net overging? Oké, goed. Dan gaan we misschien naar Achilles Dame. Ik ga heel even naar verkeersofficier Achilles Dame. Dat is dus een campagne om telefoongebruik in het verkeer te voorkomen. Hè? Ook dat gevaarlijke telefoongebruik. Maar goed, laten we even een stap eerder gaan. Want doe je het wel, dan heb ik begrepen dat jullie bij het OM vanaf het nieuwe jaar een nieuwe methode hebben, hè, om mensen te pakken. Vertel, wat gaan jullie doen? Ja, we hebben een groot aantal zogenaamde focusflitsers aanbesteed. Die worden vanaf 1 januari uitgerold. Dat is een camera die langs de weg staat, die in de auto kijkt en die kan zien van hey, die chauffeur heeft iets in de hand. En die camera kan ook automatisch herkennen dat dat een mobiel toestel is. En als die herkenning er is, dan gaat de bekeuring over de lijn naar CIB en heeft de bestuurder hem een paar dagen later in de bus. Ja, dat gaat heel snel inderdaad. Dat heb ik wel eens, niet met de telefoon hoor, maar net iets te hard rijden. Maar hoe gaan jullie dan die mensen pakken die dan handsfree aan het vloggen zijn en filmen en bellen in het verkeer? Want dat is handsfree, dat zie je dan niet op de camera. Nou. De inspanningen van de politie die blijven gewoon bestaan. De motoragenten, surveillanceauto's, de teams in de touringcars. Dat gaat onverminderd door. Ja. Dus als die vloggers opvallen, dan gaan ze aan de kant. En dan krijgen ze dus, wat ik net al zei, niet een bekeuring voor mobiel bellen, maar voor het verkeer in gevaar brengen. Ja, en dat is een dikke boete van €500 dus of meer. Martijn, wat denk jij? Gaat dit mensen afschrikken? Ja, dat is dus het ene. Je hebt natuurlijk het handhaven van de hele situatie. En een boete. Weten sommige mensen misschien wel dat influencers wel wat geld kunnen verdienen. Mag wel wat hoger wat jou betreft? Ik wil dus niet zeggen, het is een overtreding. En misschien dat je het zou zeggen, dat is misschien lastig om dat in de wet vast te stellen, dat om het een misdrijf te maken. Weet je, er zijn heel veel situaties die ook zijn misdrijven waarvan je zou zeggen, is het wel een misdrijf of niet? Zou het ook een overtreding kunnen zijn? Met hoogsnelheid overtreding bijvoorbeeld. Ja, is dat gebruik van je telefoon wanneer je jezelf filmt? En is het ook te bekeuren achteraf? Dus wanneer we dus een video online zien, we zien dus iemand zichzelf filmen en... Dat je ziet van, hey, dat heb jij gedaan tijdens... Kan zoiets, meneer Dame? Jazeker, dat zijn wel voorbeelden van bekend. Het is natuurlijk niet zo dat als we op YouTube zo'n filmpje zien, dat we dan zo de boete kunnen uitschrijven. Dan zal de politie wel onderzoek moeten doen. Ja. Wie is het? Wanneer was het? Zijn die beelden wel echt en niet gemanipuleerd? Juist. En die persoon moet gehoord worden. Maar daar hebben we wel voorbeelden van. Dat iemand dan ook gewoon veroordeeld wordt tot een forse boete. Soms ook een rijontzegging. Zo. Nou, we gaan het allemaal zien. Of nou, eigenlijk liever niet. Ik wil jullie bedanken. Ex-YouTuber Martijn van Stijnvoorn en verkeersofficier van Justitie Achilles Dame. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Tijdens een signeersessie van Guus Meeuwis theatertour vorige week in Groningen liet superfan Willeke Schulte haar idool een handtekening op haar arm zetten. Ja, het was dus de bedoeling om de tekening over te laten tatoeëren. Maar daar zag Willeke bij nader inzien vanaf. De handtekening blijkt dus iets weg te hebben van een slecht getekende piemel. Willeke deelde de foto van haar dubieuze handtekening op Facebook. En je kunt hem bij ons natuurlijk ook op onze socials eventjes zien. Ja, en tussen de reacties door had Guus zich ook gemeld. Hij belooft beterschap. Hij is al dagen aan het oefenen op een nieuwe krabbel. Maar niet getreurd als je nog een oude handtekening van Guus Meeuwis hebt. Nou, die dan wordt dan natuurlijk veel meer waard. Turn away. Grand Derby hoor je met Sign Your Name. De Nieuws-BV. Annie Brouwer-Korf was in 1977 een van de gegijzelden bij de treinkaping bij De Punt. En na dat moment besloot zij de politiek in te gaan. Dat vertelde ze aan Andries Knevel in 2006. Als je dan in zo'n situatie zit, dan ik heb toen heel erg gedacht, ga ik nou gewoon door met dat leventje wat ik leid? Jurist, carrière, et cetera, et cetera. En toen dacht ik, nee, ik ga iets anders doen. Want ik praat over de politiek en ik vind maatschappelijk iets. Waarom doe ik er dan niet iets mee? Ja, uiteindelijk werd Annie Brouwer-Korf burgemeester van Utrecht. In die rol stond zij bekend als zeer kundig en gedreven, maar niet iemand die de spotlight zocht. Ze overleed in 2007. Maar in Utrecht wordt in haar naam elk jaar de speciale Annie Brouwer-Korfprijs uitgereikt. Want haar nalatenschap ging verder dan haar burgemeesterschap. Over Annie Brouwer-Korf en over de prijs ga ik het hebben met Simon Timmerman. Hij is organisator van het Utrecht Queer Culture Festival. Goedemiddag, Simon. Goedemiddag. Ja, Annie Brouwer-Korf dus was niet echt iemand van de spotlight. Maar hoe werd zij gezien in haar tijd als Utrechtse burgemeester? Ja, nou ja, voor onze queergemeenschap was zij een ontzettend belangrijke persoon op persoonlijk vlak, maar ook vanuit haar rol als burgemeester. Dus ja, ze heeft niet zomaar een prijs naar zich vernoemd gekregen. Oké, maar op welke manier zette zij zich dan in voor de Utrechtse queergemeenschap? Nou ja, zij was in deze tijd heb je heel veel in de gemeente heb je wethouders die diversiteit en inclusie in hun portefeuille hebben. In die tijd was dat nog helemaal niet. Dus zij was zelf als burgemeester een direct aanspreekpunt voor de gemeenschap. En had ook echt nauwe contacten. En ze ging ook naar heel veel evenementen, deed veel openingen. Ze ging ook heel vaak als privépersoon erheen om zich te laten zien en te horen en iets te kunnen betekenen als dat nodig was. En je zegt in die tijd, wat voor geschiedenis kent de LHBTIQ plus gemeenschap dan in Utrecht? Nou, die gaat wel heel ver terug. Ja? Maar we hebben in het verleden wel een hele zwarte bladzijde met de Utrechtse sodomieprocessen. Dat is niet per se iets om trots om te zijn, maar wel iets wat onderdeel is van de Utrechtse geschiedenis. Kun je heel even kort uitleggen wat die Utrechtse sodomieprocessen dan waren? Ja, nou dat was in 1731, is alweer een behoorlijke tijd geleden. Maar dat was eigenlijk een behoorlijke vervolging van homoseksuele mannen in Utrecht. En dat is begonnen in Utrecht omdat de torenwachter van de Domtoren, ja, het is bijna, je zou er een film over kunnen maken, een dramafilm zou ik zeggen dan. Maar die heeft toen mensen verraden eigenlijk, want rondom de Domtoren en Domplein was toch wel een ontmoetingsplek. En toen is er een onderzoek ingesteld en daar zijn een hoop mannen vervolgd. En dat is in Utrecht eigenlijk die vervolgingen zijn begonnen naar sodomieten, zoals ze dat toen noemden. Echt een jacht is toen eigenlijk geopend. En dat heeft zich ook verder over de rest van Nederland ook verspreid. Met veel gevallen leidde dat tot de doodstraf. Dus ja, dat is een pijnlijke bladzijde. Ja. Zo, maar die pijnlijke bladzijde, was dat ook een motivatie voor Annie Brouwer om zich in te zetten voor deze gemeenschap? Nou, dat weet ik niet eens precies. Maar ik denk dat zij vooral zichzelf daar in de positie zag van, hey, ik kan iets betekenen voor deze gemeenschap in onze stad. En dat heeft ze met veel verve gedaan. Met als hoogtepunt eigenlijk haar inzet rondom de Eurogames in 2005. Ja, dat is een speciale, hoe kan ik het noemen? Een soort Olympische Spelen dan voor de queergemeenschap? Ja, het is een sportevenement voor de queergemeenschap. Ja, en wat ze daar gedaan heeft is ook echt wel uniek. Want ze heeft toen, en nu is het heel gebruikt dat heel veel bedrijven zich ook rondom Pride zich manifesteren. Nou, dat was toen echt nog niet aan de orde. Maar daar is Annie Brouwer-Korf toen mee aan de slag gegaan om een aantal grote bedrijven in Utrecht over te halen om bij te dragen. En wat echt uniek was, de editie daarvoor was in München in 2003. En toen is hij als eerste burgemeester daar naartoe gegaan om de vlag van het evenement in ontvangst te nemen officieel. Mm. En dat was toen nog nooit eerder voorgekomen. Okay. Wat op heel veel applaus kon rekenen, het hele evenement lang. Dus echt een voorloper, die Annie Brouwer. Ja, zeker. Wanneer kom je nou in aanmerking voor de Annie Brouwer-prijs dan? Ja, nou, het is wel echt een Utrechtse prijs voor mensen die dus in en voor Utrecht dingen doen. Dus die kan gaan naar personen, organisaties, initiatieven, projecten die zich echt op bijzondere wijze inzetten voor

Correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Nasra, ja, het wordt steeds onrustiger rondom die noordelijke grens. Hoe is de situatie daar nu? Ja, er worden nu over en weer in dat gebied aanvallen uitgevoerd door Israël en Hezbollah. Dus de sirenes die gaan regelmatig af. Mensen moeten hun schuilkelders in. Ook een ziekenhuis daar in het gebied die meldt dat ze hun patiënten aan het verplaatsen zijn naar de schuilkelder van het ziekenhuis. En de Nederlandse overheid die heeft ook voor dat gebied het reisadvies aangepast. En dat is nu rood. Betekent niet daarheen gaan dus. En de repatriëring van Nederlanders komt nu ook op gang, hè? Ja, dat klopt. Het eerste toestel, dat is een Airbus van Defensie, die is inmiddels onderweg hier naartoe. Die komt vanmiddag aan en de verwachting is dat hij aan het einde van de middag, begin van de avond, weer terugvliegt naar Nederland. Dat zal met zo'n ruim 200 mensen aan boord zijn. En morgen komt er weer een vlucht deze kant op om nog meer Nederlanders terug te brengen. In totaal zouden er om 500 mensen gaan, dus dat is vandaag en morgen samen. Het gaat dan wel om mensen die hier op vakantie zijn of studenten die hier studeren, maar dus niet om mensen die hier wonen, heeft het ministerie gezegd. Okay. En hoe is de situatie inmiddels rondom Gaza? Ja, het Gazaanse ministerie van Gezondheid die heeft niet zo lang geleden gemeld dat het dodental na de bombardementen van vannacht verder is opgelopen. Staat nu op ruim 1000 en ruim 5000 gewonden zijn er. En de mortuaria in Gaza die zeggen dat ze vol raken. En ze vragen mensen om de lichamen van hun familieleden op te halen, omdat er simpelweg geen plek meer is. Verder kwam de enige energiecentrale in Gaza vanmorgen met het bericht dat ze nog zo'n 10 tot 12 uur door kunnen gaan. Maar ja, dat daarna de brandstof echt op. Dus de situatie in Gaza die wordt steeds nijpender. En daarnaast gaan er ook nog steeds raketaanvallen door vanuit de Gazastrook op Israël. Vooral in het zuiden van Israël, dus vlakbij de Gazastrook. Vannacht zijn er raketten op afgevuurd. En ook dat ging vanmorgen en ook nu nog steeds door. Nasra, dankjewel. Nasra Habiballa in Tel Aviv. Burgemeesters in Nederland krijgen van demissionair minister Jesselgus van Justitie tips over hoe om te gaan met demonstraties naar aanleiding van het geweld in Israël. Jesselgus benadrukte in de Tweede Kamer dat niet zij, maar de burgemeesters en de plaatselijke politie en justitie een demonstratie beoordelen. Ze onderstreepte wel dat opruiing en het aanzetten tot haat strafbaar zijn, net als het openbaar tonen van Hamas-vlaggen en het scanderen van antisemitische leuzen. Wel moet het kunnen om binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat vreedzaam te demonstreren met Palestijnse vlaggen, zei ze. Het onderzoek naar het lek in de gasleiding in de Oostzee tussen Finland, Estland en Litouwen is in volle gang. Het lek is inmiddels opgespoord. Noorse seismologen zeggen dat er trillingen waren in de nacht van zaterdag op zondag, waarschijnlijk als gevolg van een explosie. Toen bleek dat er ongewoon veel gas weglekte, werd die leiding afgesloten. Volgens Finse media wordt gedacht aan sabotage door de Russen, vertelt correspondent Rolien Kreton. Gisteren heeft de Finse premier onverwacht een persconferentie gegeven, waarbij hij zegt dat er waarschijnlijk sprake is van opzet. De politie is een onderzoek gestart en ze krijgen ook hulp van de NAVO. Ook in Estland is een onderzoek gestart. En beide landen analyseren onder andere videomateriaal. Als er sprake was van sabotage van die onderzeese gaspijpleiding tussen Finland en Estland, dan komt de NAVO volgens topman Stoltenberg met een antwoord. Vlaardingen heeft de Israëlische vlag op het stadhuis weggehaald en er een neutrale vredesvlag voor in de plaats gezet. Palestijnen hadden geprotesteerd. Ze zien de Israëlische vlag als symbool van onderdrukking. Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland. België levert over 2 jaar enkele F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat is bekendgemaakt op de dag dat de Oekraïnse president Zelensky in Brussel is. Hij is bij het overleg van ministers van Defensie van de NAVO-landen. De Australisch-Chinese journalist Cheng Lei is in China vrijgelaten. Ze werd 3 jaar geleden gearresteerd omdat ze zou hebben gespioneerd. Cheng werd geboren in China en verhuisde als kind naar Australië. Later werkte ze in China bij een Engelstalige staatszender. Het NOS-journaal. De Landelijke Studentenvakbond komt met een protest tegen de verhoging van de rente over de studielening. Deze week werd bekend dat de rente voor leningen van studenten per 2024 meer dan 5 keer zo hoog wordt. Dat is opnieuw een tegenslag voor die zogenoemde pechgeneratie. gaan erover praten met de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Elisa Weehuizen. Goedemiddag, Elisa. Goedemiddag. Dat nieuws, hoe kwam dat bij jullie binnen bij de vakbond? 5 keer zo hoog, die rente. Nou, het nieuws was zeker een aardbeving door studentenland. Zowel studenten als bezorgde ouders hebben ons de afgelopen dagen echt overspoeld met berichten. Hoe kan dit? Hoe ziet de financiële toekomst eruit? Dus dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En ook echt wel financiële wanhoop, wil ik het noemen. Want wat betekent het concreet, die verhoging? Nou, wat het betekent dat als je op dit moment een lening hebt openstaan, dat je rentepercentage van 0,46 naar 2,56 verhoogt. Dat kan afhankelijk van je studieschuld betekenen dat je honderden tot wel duizenden euro's extra moet gaan aflossen. En ook studenten die al gestopt zijn met lenen, hebben om de 5 jaar een herijking van hun rentepercentage. Wat betekent dat die ook die rentestijging kunnen meemaken. Ja, ja. En die ruim 2,5% die het gaat worden, dat was niet de afspraak toen ze die lening afsloten. Nee, precies. Hoe heet het? Heel veel wat we horen van studenten is dat ze zich eigenlijk een beetje in de val gelokt en gemisinformeerd voelen. Het was de bedoeling dat die rente voordelig zou zijn voor studenten. En het idee was daar leefde ook echt dat die rente op 0% zou blijven. Nu is die naar over de 2,5% gestegen. En het gevoel leeft zeker niet dat dat goed gecommuniceerd is. Dat het überhaupt een mogelijkheid was. Jullie laten het er niet bij zitten, want er gaat een protest komen, hè? Er gaat een protest komen. 25 oktober staan we voor de Tweede Kamer met zoveel mogelijk studenten. En willen we echt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan partijen laten weten dat zij ook verantwoording moeten afleggen aan de portemonnee van de student, ook van de starter. En dat wij goed opletten wat hun plannen zijn. En dat ze met vage ideeën over een beetje meer compensatie, dat niet door ons geaccepteerd wordt. We willen concrete plannen over weg met de rente, een structureel hogere basisbeurs. En we willen het ook echt weer hebben over een betere compensatie voor de pechgeneratie die dus heeft moeten lenen tijdens hun studietijd. Dat is helder. Dankjewel. Elisa Weehuizen, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. De EU dreigt het platform X van Elon Musk met boetes als het bedrijf niets doet tegen de verspreiding van nepnieuws over de Hamas-aanval in Israël. Eurocommissaris Breton heeft Musk per brief gewaarschuwd. Zo zouden er op het voormalige Twitter gemanipuleerde foto's verschijnen of afbeeldingen uit videospelletjes. Voorlopig eten we nog geen risotto van Nederlandse bodem. Het rijstveld dat afgelopen voorjaar werd aangelegd in de polder in het Groene Hart heeft niet, zoals werd gehoopt, 75 kilo risotto opgeleverd. De rijstplant groeide wel goed, maar in die plant bleken nauwelijks rijstkorrels te zitten, zegt deze onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Wat er mis is gegaan is dat er een periode met kou is geweest in een hele kritische fase van die plantengroei. Het is toch een hele hete zomer geweest? Het is een hele hete zomer geweest, behalve de periode eind juli. En dat is nou net de kritische periode voor die zaadzetting. En ze geven de moed nog niet op. Er zijn nog andere rijstsoorten waarmee ze het kunnen gaan proberen. 9 minuten over 1. De weersverwachting nog in het zuiden en oosten. Zon, in de rest van het land wolkenvelden en regen. Het wordt 19 tot 23 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht overal periode met regen. Morgen vooral in het zuiden van het land regen. Vrij veel wind en dan hooguit een graad of 16. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, klein leed, zei Esther Ouwehand maandagavond over de ruzie bij de Partij voor de Dieren. In vergelijking met de oorlog tussen Israël en Hamas. Het ene conflict lijkt opgelost, bij het andere lijkt een oplossing verder dan ooit. Desalniettemin gaan wij ze beide bespreken. OO Den Haag. En dat doe ik natuurlijk met het duo dat iedere woensdag bij mij aanschuift. Politiek duider voor BNNVARA Peter K. Welkom. En hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco Fajola. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mag ik dat wel noemen? Want we beginnen vandaag met de oorlog tussen Hamas en Israël. Bijna alle politieke kopstukken hebben een reactie gegeven. Wat viel jou op? Ik keek op van de reactie van Frans Timmermans. Ja? Op Twitter, toen op die zaterdag. Zodat ik ook nog even checkte of het wel zijn account was. Mm-hmm. Ja, kun je even herhalen wat hij zei? Ja, ik heb hem helaas niet voor mijn neus staan. Maar het ging erom dat hij... deze hele kwestie... meestal problemen ontstaan over bijvoeglijke naamwoorden. Oh. En het gebruik daarvan en de plaats daarvan. En hij veroordeelde het willekeurig geweld tegen Israëlische burgers. En daar vielen mensen geloof ik over. Want ja, dat geweld was helemaal niet willekeurig. Er vielen mensen uit zijn eigen partij over. Ja, dat was het. Want het geweld is niet willekeurig. Het geweld is een gevolg van een oorlog die daar al 75 jaar gaande is. Terwijl ik denk dat hij hem verkeerd heeft opgesteld. En dat, ja, als ik me voordeel van twijfel had, dat hij wilde zeggen het geweld tegen willekeurige burgers. Nou, dan was er niemand overgevallen, denk ik. Dan was er niks aan de hand geweest. Ja, tenminste, niks aan de hand. Hadden mensen natuurlijk toch nog wel opmerkingen gemaakt. Want ik moet duidelijk maken dat je eigenlijk over deze gebeurtenissen, want anders klinkt het weer ook weer helemaal verkeerd, deze gebeurtenissen niets kan zeggen zonder dat daar mensen boos over worden. Ja. Er wordt altijd wel iemand boos. Je zegt het altijd wel niet goed. Je vergeet altijd wel iets. Het is nooit goed. Ja, omdat mensen maar, dit... Ja. Maar dat is dus Frans Timmermans. En als je even naar de hele linie kijkt, wat valt jou daarin op? Is er een rode draad in de manier waarop politieke kopstukken hiermee omgaan? Nou, ze waren allemaal wel heel erg snel met reageren. Aha. Het is natuurlijk ook wel logisch, omdat het de afschuwelijke beelden waren. Er werd heel erg de kant van Israël gekozen. Dat viel me wel op. En vooral van de Israëlische regering. Ik heb er geen enkel... Ja, het lijkt me logisch dat je als mensen vermoord wordt, dat je ze te hulp schiet. Maar ja, die Israëlische regering is natuurlijk wel een beetje een rare regering, om het zachtjes uit te drukken. Dus om je daar nou meteen je steun voor uit te spreken, daar zou ik toch wat mee oppassen. Peter, fractievoorzitter van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, die reageerde maandag op deze zender op de roep om te de-escaleren. Ja. Laten we heel even naar dat moment gaan. Als wij weten dat Iran zo dood en verderf aan het zaaien is, dan vind ik het eigenlijk afleidend dat we het nu alleen maar hebben over de-escaleren van Israël richting de Gazanen. Maar zegt u daarmee de-escaleren is niet het goede antwoord? Hamas kiest bewust hier de strategie van dood en verderf. En als wij daarop reageren met de-escaleren, dan is dat eigenlijk een knieval voor het terrorisme. Meneer als je het op die manier alleen benadert. Dus Peter, wat vind jij van deze uitspraak van Bikker? Ja, ik ben een beetje verbaasd over de hardheid waarmee de ChristenUnie en mevrouw Bikker erin gaat. Ik bedoel, ik snap het ook. Het zijn gruwelijke gebeurtenissen. Maar ik ken die partij toch als de partij van de gezinshereniging. Het kabinet is gevallen over asiel. Omdat deze partij niet wilde dat mensen niet meer konden binnenkomen en het gezin herenigd kon worden. Mm-hmm. Dus dan snap ik dat je in eerste instantie heel erg achter Israël gaat staan. Zo kennen we die partij ook. Super christelijke partij. Heel erg betrokken bij het beloofde land. Maar ja, als je een paar dagen later kijkt en je ziet dat de Hoge Gaza wordt gebombardeerd en er nogal gezinsvernietiging plaatsvindt, zeg maar, dan zou je denken van, nou, 284.000 mensen op de vlucht, dan zou ik toch ook weer denken dat mevrouw Bikker een van de eerste zou zijn die zeggen, we moeten deescaleren en laten we alsjeblieft streven naar een bestand en ophouden met schieten. Ik zou zeggen, Jezus zou zich doodschamen als hij dit zou horen. Dus zij spreekt namens een christelijke partij. Ja. Het is een onchristelijk standpunt. Het is ook, ze komt altijd op voor de christenen. Nou, er zijn toch al redelijk wat Palestijnse christenen. Die laat zich gewoon vallen hiermee. Ik vind dat eigenlijk op geen enkele manier te kunnen. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb altijd geleerd, als de ene wang wordt geslagen, dan moet je die andere wang toekeren. Dan moet je niet gaan zeggen van, we gaan ze hard aanpakken. Maar het gaat natuurlijk allemaal om. En daarom reageert die christelijke partij. En je mag Hamas hard aanpakken. Ja, ik ben niet zo... Ja, nou ja, Hamas moet je bestrijden. En dat, of je dat doet. Terroristische organisatie mag je hard aanpakken. Maar laat ik zo zeggen, laten we toch op het allereerst bij dit soort dingen zeggen dat je ze slim aanpakt. En als dat hard is, als hard aanpakken een slimme aanpak is, dan moet je dat doen. En soms moet je gewoon hele andere dingen doen. Want zij doen dit hier ook om. Hè. Je geeft ze ook precies wat ze willen. Dat is, ze willen dit uitlokken. Dit zijn oorlogzuchtige mensen. Die willen een oorlog uitlokken. Ja, nou, dat krijg je dan. Osama Bin Laden blies 9-11, deed de aanslag in 9-11... omdat hij een oorlog wilde met de Verenigde Staten. Ja. Nou, die kreeg hij. En kijk eens hoeveel ellende dat veroorzaakt heeft. Nou, en toen was het ook zo van, ja, de Verenigde Staten heeft het recht om terug te slaan. Ja. Nou, kijk eens wat daarvan terecht is gekomen. Alleen maar ellende. Dus ik vind dat allemaal niet zo. Ik vind het eigenlijk jammer, want ik vind mevrouw Bikker best een aardige politicus, dat ze zich zo inlaat. En dat laat ook wel zien in wat voor krampen dat is. En dat is natuurlijk als het om Israël gaat, dat is het religieland. Dat is de poort naar de hemel voor al die mensen die daarin geloven. En daarom zijn ze daar ook krampachtig op. Want als dit over Taiwan zou gaan, zou mevrouw Dikker zich niet zo uitlaten. Als dit over een ander land zou gaan, zou ze dat niet doen. En dat maakt het toch allemaal wel een beetje raar. En dat heeft allemaal te maken met het christendom en het feit dat Jezus daar geboren is en opgegroeid. Anders hadden we die ruzie ook niet gehad. Heeft het ook misschien iets te maken met de verkiezingscampagne? Dat zal ongetwijfeld ook zijn. Iedereen is natuurlijk nu als de dood om fouten te maken. Dat zie je ook Wat denk jij, Peter? Nou ja, kijk. Ik wil niet meteen de parallel trekken, maar een klein beetje. Je weet hoe de VVD gade heeft gesponnen bij de Turkse rel. En de hardheid van Mark Rutte toen. Van nou, de Turkse minister het land uitzetten of weigeren dat hij binnenkwam. Mm-hmm. Nou, dat was een goed signaal. En je hebt nu ook kunnen zien dat de VVD de meest duidelijke partij is in het kiezen van de kant van Israël. En ook dat bij het vlagvertoon. Dat was ook meteen een keuze van Rutte, dezelfde dag nog. Waar de vlag, op maandag ging de vlag op het Binnenhof. Jezielkens laat zich er heel hard over uit. En is ondertussen onze minister van Justitie, die ook moet waken over hoe de aangelegenheden in ons eigen land gaan en rond demonstraties en dat soort dingen. Ja, dat is best wel een lastige vermenging van taken dan, fractieleider, lijsttrekker van de VVD. Ik vind het ook wel een beetje hypocriet als je kijkt naar... Nou, hypocriet, ik hou niet van het woord hypocriet, maar ik vind het wel een beetje raar, laat ik het dan zo zeggen, dat we hebben waar gaat het politieke debat van de afgelopen maanden elke keer over polarisatie, mm-hmm, die bestreden moet worden. Nou, dit is nou een onderwerp waar je een extremo mee polariseert. En je ziet eigenlijk dat geen enkele politicus in Nederland doet tot deescalatie, probeert die polarisatie naar beneden. Je gaat vlaggen ophangen op plekken waar dat helemaal niet handig is. Je gaat allerlei harde statements doen. Mevrouw Bikker die toont zich ineens helemaal geen christen meer. En draagt dus allemaal niet bij aan het depolariseren. Terwijl, harde taal is er voldoende. Je hebt verstandige mensen nodig. Nou, harde taal, VVD-lijsttrekker Dylan Jessicus, die dient mee, hè, naar een positie in het torentje. Die reageerde zo bij Op1. Als je het hebt over een terroristische aanslag, hoort wat mij betreft daar niet een ja maar bij. Daar hoort dan bij dat je als internationale gemeenschap tegen Israël zegt, ik sta achter jouw recht om jezelf te verdedigen. Ja, Jessicus vond het dus ongepast moment voor te veel nuance. Ja, dat is eigenlijk de favoriete houding van extremisten is, je bent voor me of je bent tegen me. Er is geen middenweg, er is geen keuze. Je bent voor of je bent tegen. Je moet kiezen. Dat is hoe ze altijd opereren. En dat is hier ook weer. Je moet dit kiezen. Ja, en als je dat niet kiest, nou, dan hoor je in het andere kamp. Ik mag hopen dat het voor de bühne is. Want als je echt zo denkt, heb je best wel een beetje een probleem. Nou, over de bühne gesproken, Peter. Frans Timmermans die zat gisteren bij Galit en Sophie, jouw talkshow. Daar zei hij dit. Kijk, op het moment dat er aan beide kanten kinderen sterven, dan hoef je verder niks meer te zeggen. Dat is gruwelijk, dat wil niemand. Dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dat betekent dat je tegen Israël zegt, wij steunen je, omdat je het recht hebt om je te verdedigen. Maar als je onze steun wil, probeer dan ook zo proportioneel mogelijk. Want als je niet proportioneel handelt, maak je het probleem alleen maar erg. Ja, Francisco die haalde net aan voor de bühne, hè, Peter. Maar wie horen we hier nou? Is dit Timmermans de campagnevoerende lijsttrekker? Hè? Of is het Timmermans de genuanceerde premier in spe? Ik kijk beide. En het is, kijk, hij moet natuurlijk als lijsttrekker van PvdA GroenLinks moet hij het heel zorgvuldig formuleren. Want dus vooral bij de GroenLinks-achterban zitten wel mensen die heel erg nadrukkelijk voor de Palestijnse kant kiezen. Mm-hmm. En er was ook meteen oproer binnen zijn partij, omdat hij zo stellig in die tweet had uitgesproken. En Jesse Klaver had hetzelfde gedaan. Dus er waren kritische mensen. En er komt nog een congres aan, waar al genoeg valkuiltjes zijn. Want die partij moet toch nog steeds wel een eenheid worden. Mm. Tegelijkertijd denk ik niet dat hij iets anders zegt dan wat hij vindt. Dus als minister van Buitenlandse Zaken zou die waarschijnlijk hetzelfde hebben kunnen zeggen. Je kijkt wat wantrouwend. Ja, maar want ik zit te denken aan die brief, weet je wel, die eruit is gegaan vanuit GroenLinks PvdA-achterban richting hem. Daarin eisen ze eigenlijk dat Timmermans zijn verdediging van Israël rectificeert, hè, waar Francisco het eerder over had. En ze vinden dat hij een eerlijke schets van de situatie moet geven. Hoe groot gaat dit probleem worden straks voor een linkse samenwerking? Nou, er zijn meer van dit soort problemen. Ja. Maar, en dit zal er ook eentje zijn richting de verkiezingen. Maar ik geloof niet dat het een enorm grote groep is. Maar hij zal op zijn woorden moeten letten. Mm-hmm. En zoals hij het nu formuleerde, denk ik dat je er niet zo heel veel op kunt aanmerken, toch? Nou, ik vind wel dat op het moment dat je een premier hebt, Netanyahu, die zegt, we gaan ze verpletteren, ze gaan wat meemaken wat ze nog nooit van hun leven hebben meegemaakt, we gaan ze eigenlijk van de aardbodem af wegvegen, dat het dan niet zo slim is om te zeggen, ik steun je. Ik zou zeggen, dat, ja, wat steun je dan eigenlijk? Steun je de bombardementen? Wat steun je nou eigenlijk? Kijk, ik vind het prima dat je kan zeggen, wij steunen de Israëlische bevolking op het moment dat zij aangevallen worden. Maar dat wil niet zeggen dat je die regering die daar zit maar moet een vrijbrief moet geven om alles te doen wat ze willen. Ik steun de strijd tegen terrorisme? Nee, maar je spreekt steun uit voor het Israël net op het moment dat die premier heeft gezegd. Dit, wat hij ook zei, dat stond ik erg van te kijken. Toen dacht ik van nou jongens, dit heeft geen enkele zin meer. Wij gaan winnen, zei hij. Netanyahu zei, we gaan winnen. We gaan terugslaan en we gaan winnen. Ik verzeker u, we gaan winnen. Na 75 jaar oorlog zeg je, we gaan winnen. Er valt helemaal niks te winnen. Wat is winnen volgens hun? Als er geen Palestijn meer over is, wat is het idee van winnen? Mm. Dus alsjeblieft, dit is geen Ajax Feyenoord waarbij je bij de een of de ander moet zijn. Je bent... Dus wat moet je dan zeggen? Wat had hij beter kunnen zeggen, denk jij? Ik ben geen politicus. Nee, maar je hebt een duidelijke mening over, dus kom maar. Nou, laat ik het zo zeggen. Als het gaat om iemand waar ik op moet stemmen, hoop ik dat hij iets zegt waar ik me prettig bij voel. En hier voel ik me niet prettig bij. Bij dit soort taal voel ik me niet prettig. Ik wil dat je zoekt naar mensen die op zoek zijn naar vrede. Want dat is natuurlijk ook. Niemand heeft het over de Palestijnen meer, omdat het erop leek alsof Netanyahu dat probleem wel. Probleem tussen aanhalingstekens, wel had opgelost. Die had gezegd tegen de wereld, ik zorg wel dat jullie daar geen last meer van hebben. En die was bezig om de banden aan te knopen met de Arabische landen. En dan zou het allemaal opgelost zijn. Dat is natuurlijk een fabeltje. Dat is onzin. Nou, dat komt nu keihard terug. Dat is het probleem wat er aan de hand is. En we zien een extremistische regering en we zien een extremistische beweging. En die zijn elkaar aan het afmaken. Ga je dan roepen, nou, we steunen jullie. Nee, toch. Dat moet je toch niet doen. Dan ga je toch zeggen, oké, we gaan jullie bieden wat je nodig hebt om mensen te helpen. We gaan toch geen oorlog voeren? Dat ga je toch niet... Het is geen Oekraïne wat bezet worden, wat in binnengevallen worden Rusland. Het is toch wat anders? Goed, ik wil heel even naar een ander conflict. Waar Esther Ouwehand het liefst niet over heeft. Helemaal geen aandacht aan besteed het liefst. Ik heb het over de ruzie bij Partij voor de Dieren. Beschuldigd, afgezet, teruggestemd, opgestapt. Nu toch weer vrijgesproken. Peter, is nu alles koek en ei binnen de Partij voor de Dieren? Nou, ik denk richting de verkiezingen dat het wel rustig zal blijven. Maar ik heb toch niet de indruk dat het helemaal klaar is. Want vlak voordat dat zij de positie weer terugkreeg... Mm-hmm. En eigenlijk vrijgepleit werd door het zittende bestuur... kwam er nog een bericht dat er toch een aantal meldingen nog lagen. En kijk, op de achtergrond zitten ook nog mensen als Marianne Thieme en Nico Kofferman. En die zit niet eens op de achtergrond, die is gewoon senator in de Eerste Kamer. En zit op de gang bij Esther Ouwehand als adviseur van de partij. En die was helemaal nog niet zo overtuigd van de onschuld van Ouwehand. Die had er wel zijn problemen mee. En dat is een machtige man binnen de partij. Dus oké. Okay. Helemaal klaar, lijkt me niet. Maar Francisco weet er nog veel meer over. Ja, hij zit in de Eerste Kamer, die kan je niet zomaar wegsturen. Ja, of je zou hem uit de partij moeten zetten. En dan krijg je de situatie dat je een oprichter uit de partij gaat zetten. Dat is ook wat iets. Dus ik denk dat Esther Ouwehand heeft voorlopig gewonnen tot aan de verkiezingen. Want ik neem aan dat er nu geen rumoer meer ontstaat. Maar bijvoorbeeld, zij zal wel moeten zorgen dat ze winst boekt. Stel dat ze nu door al het rumoer wat zetels verliest of wat kleiner wordt voor het eerst in de geschiedenis van de Partij voor de Dieren. Nou ja, dan zal je zien dat het weer begint. Ik bedoel, de strijd is nog niet. Nou, er zijn wel wat zetels verdwenen in de afgelopen weken. Dus ze staan nu zes zetels. Zes inmiddels. Ja, gaan ze die winst dan nog wel verzilveren? Wat denk jij, Francisco? Nou, dat durf ik niks over te zeggen, omdat het nog zes weken tot de verkiezing is. En de verkiezingen worden in de laatste twee weken beslist zo'n beetje. Dus. Nou ja, kijk, je kan ook denken dat het een geweldig politieke truc is geweest van Esther Ouwehand om in de schijnwerpers te komen en om ook te laten zien dat zij echt de leider van die partij is. En dat daar zal ze ongetwijfeld op uit zijn geweest. Want ja, er kwamen niet per ongeluk allerlei mails naar buiten en zo. Dus je kan ook heel erg zo denken van, nou, dit is een geplande... Ja, maar is zij de leider? Ik denk dat een heleboel partijmensen blij zijn dat het conflict voorbij is. Maar ik weet nou niet of zij zich nou gepresenteerd heeft als de leider die ze dan heel graag willen hebben. Nou, laten we even luisteren naar hoe zij zich presenteert. Ze deed dat bij Galit en Sophie. Daar reageerden ze op het verwijten dat ze directief, solistisch en veeleisend zou zijn. Luister maar heel eventjes. Je zit in de Tweede Kamer met een belangrijke missie. En dat is hard werken. Dat klopt. En daar zul je moeten doen wat kiezers van je mogen verwachten. Dus dat klopt. Dat ik daar een standaard heb waar